ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสองลักษณะความเห็นผิดกับเห็นถูกและคนดื้อกับคนว่าง่ายอย่างเองใครก็แล้วแต่อย่างหลวงพ่อให้เองไปทะเลอันนี้ว่ายากแล้วอันนี้เนี่ยความเห็นผิดแล้วนะเริ่มเห็นผิดแล้วชักคานแล้วไม่อยากไปนะต่อต้านแล้วนี่ความเห็นผิดแล้วก็คนคือว่ายากนี่ต่อมาเองเองไปล่ะพอไปแล้วเกิดปัญญาเป็นนั่งพิจารณาดูทะเลลืมมีลมมันก็ย่อมมีคลื่นกระทบมาทั้งคลื่นและคลื่นใหญ่เข้าฝั่งทีนี้เองลงไปเองลงไปไปอยู่ทะเลอยู่ในคลื่นทะเลไอ้คลื่นน่ะมันก็ตีกระทบเข้ามากับตัวเองโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเองก็ตั้งสติประคับประคองตัวเองอยู่มันเริ่มที่แรกเริ่มกลัวพอลงไปจริงๆทีนี้มันก็เกิดตั้งสติขึ้นมามันก็ไม่กลัวค่อยขยับลึกไปลึกไปให้เกิดปัญญาไอ้ความกลัวตายนั้นก็หายไปทีแรกมันเห็นผิดมันก็กลัวตายกลัวขึ้นพัดทีนี้เองลงไปแล้วเองไปถึงไปเห็นว่ามันความกล้าไปหรือตัดความกลัวออกกล้าเข้าไปมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาหลังจากนั้นเองขึ้นมานั่งอยู่คือเวลาทะเลนั่งบนฝั่งก็เห็นปัญญามันเกิดเห็นทะเลส่วนทะเลไอ้คลื่นที่เกิดมาได้ก็เพราะลมลมมาลมมีคลื่นก็มีถ้าลมมันมีคลื่นมันก็ไม่มีอันนี้เหตุปัจจัยของมันถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาก็โยกไปโยกมาอยู่เหมือนเราปฏิบัติธรรมกันแล้วเอาเราเข้าไปเอาตัวเข้าไปไปรับสิ่งเหล่านั้นมาตัวรู้สึกไปรับมามันเกิดให้ปั่นปวดเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราตั้งสติดูมันรูปกระทบตาเสียงกระทบหูไม่มีเราไม่มีเขามันก็เฉยเฉยของมันไม่เกิดปัญญามาโอ้นี่เราโง่นี่หว่าตัวรู้สึกมันรับเป็นตัวขึ้นมานี่เห็นถูกแล้วนี่เขาเรียกตั้งอยู่สัมมาทิฏฐิอันนี้วิปัสสนาเกิดญาณเขาเรียกวิปัสสนาญาณเกิดสติปัญญาญาณที่นาหาเหตุหาผลนี่เราโง่นี่เราลงไปอยู่ในทะเลมันก็ซัดเราตลอดเวลาโยกไปโยกมาไม่มีอันสงบได้เลยจิตเราเหมือนกันเนี่ยถ้ารู้ถึงไปรับเข้ามาใส่ใจเรามันก็วุ่นวายไปหมดเลยนี่เราพิจารณาที่นี่เราตั้งสติดูมันดูอารมณ์นาก็เลยทำอารมณ์ไม่มีเราสักหน่อยตั้งสติดีเนี่ยมันก็อยู่ของมันอะไรกับของมันเหตุปัจจัยมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันนี้ความโง่ของความรู้สึกของเราเราก็เกิดปัญญาที่เราก็ตั้งอยู่ในสมาธิที่คนว่าง่ายสอนง่ายมันใจเร็วพิจารณามันปัจจุบันไปนั่นอย่างโพธิลักษณ์เองก็เหมือนกันเองเขารู้นี่ว่าอาจารย์พวกนี้โพธิลักษณ์เนี่ยทิฏฐิมานะสูงเขาก็ไม่สอนสภาวะองค์อื่นมาเขาไม่เอาอ่ะจนมาถึงเรียนสุดท้ายเมงก็ไม่เอาทีไม่มีใครแล้วจะไปขอความช่วยเหลือใครไม่มีแล้วภาระก็จึงลงขอภาวนาตัวเลยขอภาวนาว่าเมงจะใช้อะไรอ่ะรับใช้ทั้งนั้นแหละเมงก็ถามอาจารย์เนี่ยจริงเปล่าอาจารย์จริงอาจารย์แค่เมงเนนจะใช่แล้วทำตามทุกอย่างเลยขอให้เนนเพื่อนแนะนำหน่อยเนนก็หลอกก็ไม่ไว้ใจอยู่เหมือนกันหลอกเอาลงไปสระน้ำเนี่ยมันก็ไปดำๆๆเขาเอาสติตามดูลงไปก็เอาให้ดำก็ดำให้โผล่ก็โผล่ให้อมน้ำมันให้โผล่ก็โผล่ไอ้ตัวมันที่มันลงเนี่ยมันทำตามทุกอย่างนิ่งไปเลยหลังจากนั้นเนนก็มาเทียบอุปมาให้เหมือนหัวโคกมีโคกหนึ่งหกรูปิดสักห้ารูหรืออยู่รูเดียวมีเหี้ยอยู่ตัวเท่านั้นก็เข้าใจเลยอันนี้อยู่ตัวรู้ตัวเหี้ยตัวมันคิดนึกบุงแต่งนั่นเนี่ย คุณเจ้าคะโพธิลักษณ์นี่เขาก็อยากจะไปนิพพานเหมือนกัน เออ แล้วทำ ำไมคนอื่นๆเขาทำไมเขาไม่ยอมมาที่ศรีมานะกับพระองค์อื่นๆนะทำไมถึงมาถึงเนน่ะ จะไปรู้เลยก็เขาไม่เอาอ่ะพระเขารู้เหมือนกันน่ะท่านไม่ลง ทำยังไงถึงได้มันลงอ่ะที่ศรีมานะ อ้าวเขาก็มาถึงเนนๆก็ยอมรับความจริงขึ้นมาไม่มีใครแล้วจะแนะนำก็ยอมตรงนี้เองเหลือแต่เนนองเดียวทำไงก็ต้องยอมอ่ะมีใครแล้วหมดแล้วนี่อยู่นี้มีใครอ่ะอย่างเองเมื่อกี้อยู่นี้ใครจะไปถามแนะนำเองได้นี่ตัวนี้เราต้องยอมรับคนนี้มันก็ต้องลดลงอย่างเองอยู่กับหลวงตาอย่างนี้เองก็ต้องยอมรับว่ารักใช้หลวงตาทุกอย่างยอมใช้ทุกอย่างปรนนาตัวเลยจะไม่ดื้อดึงเราจะไปหาคนจะกองทุกข์เราต้องยอมต้องลดตัวนี้ลงไอ้เองก็บอกแล้วไม่มีใครเหลือลุงตาองค์เดียวเองก็พูดอยู่อ่ะเองต้องยอมรับใช้อ่ะ หลวงตาบางครั้งที่หนูว่าหลวงตาบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกใจกิเลสมันใช่ไหมไม่ถูกใจกิเลสมันเพราะกิเลสมันกลัวตายใช่ไห ม มันไม่ถูกใจมันมันก็เลยบอกว่าหลวงตาบังคับมัน นั่นแหละเห็นผิดแล้วนั่นแหละตัวนี้เห็นผิดแล้วน่ะนี่แหละนิสัยที่ผิดแล้วเอาตัวนี้ไปพิจารณาตัวเองโอ้เห็นผิดแล้วไม่ยอมเชื่อฟังท่านน่ะถ้าไปจริงๆก็มาเกิดปัญญาล่ะที่สองตัวนี้เองต้องไปเข้าใจซะก่อนเองกล้าพอไปจริงๆก็จะเกิดปัญญาแต่ข้อคิดมานี่สองตัวเราต้องไปแก้ตรงนี้เองอ่ะเราเห็นผิดมาตลอด ก็จริงนะว่ามันเป็นกล้านะเพราะว่าพอเราไปแล้วเกิดปัญญาถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่เกิด นั่นแหละนั่นแหละสองตัวนี้เองฟังแล้วไปคิดถูกเลยโอ้แล้วเราเห็นผิดมันจึงต้านเพราะเราไม่เข้าใจไม่เชื่อท่านถ้าเพราะเชื่อทีหลังไปก็เกิดปัญญาแล้วสองตัวเทียบกันนะท่านมีปัญญาสูงท่านรู้จิตเราแต่เราที่ไม่รู้จิตท่านเราต้องยอมตรงนี้ถ้ายอมตัวนี้ลงแล้วมันนิ่มไปเลยเนี่ยเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนแก้ไขแก้ตัวอันนี้แก้ตัวตลอดตัวนี้ลงต้องแก้ตัวนี้แก้ความเห็นผิดตัวนี้เราก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมท่านชี้อะไรเราก็ตั้งสติถ้าต้องยอมที่ตัวนี้แหละตัวยอมตัวมานะแล้วไม่เอาชนะท่านนี่แล้วเอาธรรมะท่านใช้อย่างหนึ่งถ้าเรามีสติปัญญาแล้วไม่เอาตัวท่านอย่างหลวงตาหลวงเติมมันไม่มีหรอกเอาธรรมะท่านผู้มีปัญญาสูงหาที่ไหน ตอนนี้หนูก็พิจารณาแล้วหลวงตานะคะหนูสังเกตดูนะช่วงที่ผ่านมาบางครั้งทานเราไปจะบอกแล้วนี่เราผิดแล้วเราไปเอาหลวงตาเราไม่ได้ทำ อ ะไรเพราะว่าเมื่อก่อนมันร้อนไงมันใจร้อนไงเขาไปเอาตัวหลวงตาตลอดเลยมันกลัวว่าเราจะเจอใครไหนกลัวใครจะมาเอาหลวงตาไปมันจะผิดละเห็นผิดละมันจะร้อนเลยนะทำอะไรก็ร้อนหมดเลยหนูก็บอกว่ามันเห็นผิดละมันไม่ได้มาเอาธรรมะหลวงตาธรรมะหลวงตาเราต้องดูตรงนี้เราหยิบวางอยู ่ ต้องรู้นะหยิบวางอยู่ทำอะไรอยู่ถึงจะเอาธรรมะถ้าจิตส่งออกนอกไปเอาหลวงตาอยู่ไหนอะไรกับใครเนี่ยมันผิดแล้ว ผิดแล้วน่ะ มันจะร้อนเลยอ่ะ ใช่นั่นแหละเราต้องพิจารณาตัวนี้เราแก้ตัวนี้ต้องแก้เราตัวนี้เอามาไปฟังแก้ไขด้วยโอ้เราเห็นผิดถ้ารู้ตัวเราจริงๆเราเหมือนกับเราลงทะเลแล้วขึ้นจากดูทะเลไอ้ทะเลกับขึ้นเนี่ยมันเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าลงไปอยู่นั่นเราก็วุ่นวายเนี่ยเราไปอยู่กับมันเราจิตเอาสติเราตั้งให้ดีถ้ามาอยู่บนฝั่งแล้วมันคือเรื่องของมันเราไม่ใส่ใจอันนี้เรื่องของตาเรื่องของลูกคนอื่นก็ยังไม่สนเราสนตัวจิตคนตาตัวรู้สึกของเราคุมมันอยู่เขาเห็นผิดเขาใช้เราแล้วก็ต้องไปทำตามไปแล้วดูปัจจุบันไปเรื่อยๆตัวนี้สำคัญที่สุดเลยเราแก้ตัวนี้ถ้าแก้ตัวนี้ได้เราเองไปเลยไม่สนใจหรอกเรื่องใครเรื่องมันน่ะ จริงไหมหลวงตาพูดถูกถ้าเอาเราไปนะจิตไม่เคยสงบเลยพูดวายไปหมดหนูก็ไม่ได้ทำเป็นอย่าง น ี้เขาไปเอา เ ขาเข้ามาเอาเราเข้าไป เนี่ยตัวนี้มันสมมตินี่จริงรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะที่เราต้องพิจารณาตัวนี้เข้าใจตัวนี้เป็นอัตตาเนี่ยจึงควบคุมมันซะและวิจัยมันแล้วเอาปัจจุบันน่ะมันจะไม่มีเขาไม่เราเลยมีแต่ลูกกันนาลูกกันนาถ้ามีกรุณาปุ๊บมันเข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้วสั่งสติพิจารณาของตัวเองเรื่อยๆไม่จะไปสนใจคนอื่นเขารู้แล้วก็ละมันไปมันเข้าเราเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันอ่ะเอาตัวนี้ขึ้นมาที่นี่เขาก็รู้สึกเราก็รู้สึกตอนนี้ผมผิดผมถูกสองตัวนี่แก้ตัวนี้ได้แต่เห็นผิดน่ะมันจะหนักนะถ้าเห็นถูกตามความเป็นจริงน่ะเบาเลยนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิเอาตรงนี้เราต้องการสัมมาคือความจริง อย่าไปท้อถอยตัวนี้มันคอยต้านด้วยอย่างนี้ด้วยสติเรายังอ่อนสมาธิเรายังอ่อนปัญญาเรายังอ่อนไปแหลมคมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ย มันต้านนี่นะต้านบางครั้งหนูก็อยากไปเห็นแล้วก็ยังคอยต้านคอยจะให้ตายกับมันอยู่นั่นแหละ นั่นแหละไม่ได้หรอกเห็นนั่นเองต้องบางทีนะบางทีเองคอยต้านเนี่ยให้เอาเพศบรรลัยตายบางทีมันเกิดอารมณ์มาแล้วจะลงมาไม่ได้แล้วบางทีเกิดอารมณ์ไม่มาแล้วก็เอามาฟังพิจารณาไปมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ฉันพยายามพิจารณากายคตาสติตามความเป็นจริง ก็มันของหนูนะมันคิดขึ้นมาว่าเอาไปกลัวมันพังก็มันบาปบ้างเนี่ยก็เลยว่า ไม่ไปมันมีแต่ทางแก้ทั้งนั้นแหละมันเนี่ยแหละไอ้ความถนอมมันเราใส่ย่ามใส่ลายไทยแล้วก็ต้องพยายามใช้สติควบคุมรักษามันนะมันก็เท่ากับมีปัญญาอยู่ในตัวของเรา แล้วก็มาภูมิเอาอาชนะหอมันอาชนะนิ่มๆมาหอม ันได้จะรู้มันมีประโยชน์แล้วก็ถนอมมันน่ะเป็นหัวใจของเรามาไว้กับเราถ้าเกิดใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ต้องใช้มันจำเดิมมากต้องพิจารณากายเราให้มากกายคตาจะดีตามความเป็นจริงมันจะบอกยอมรับความจริงขี้หูขี้ตาขี้จมูกอะไรในตัวเราเขาว่าไม่ดีก็ยอมรับมันไม่ดีนี่คือความจริงนั้นตัดโทสะไม่ได้แต่จะละความโกรธแล้วต้องยอมรับความจริงถ้ารับความจริงได้มันตัดโกรธหมดเลยไม่โกรธเพราะใครหรอกว่าไม่ดีมันก็หมดทุกข์มันก็ไม่โกรธทุกอย่างอ่ะคือความจริงมันตัดหมดเพราะยังไงเขาเรียกว่าสัจธรรมเขามาแสวงหาสัจธรรมแล้วก็ต้องยอมรับความสัจธรรมที่ความเป็นจริงสัจธรรมโดยสมมุติสมมุติสมมุติสัจจะต้องยอมรับมันอ่ะมันจึงเข้าใจแล้วเราก็จะที่ปัดไปได้สวยงามเลยจะนิ่มนวลที่สุดเลยถ้าเรายอมรับสัจธรรมเมื่อไหร่ได้ลงเห็นความจริงมาแล้วโอ้นิ่มไปเลยจริงไม่โกรธเคืองใครแม้อะไรยิ้มแป้นไปเลยเมื่อเกิดปีติถ้ามีอะไรในใจแล้วก็เพ่งไปที่จิตเนี่ยอะไรทุกอย่างเพ่งบันทึกตั้งสติเพ่งมันเพ่งในความมาดูมันเกิดวิตกวิจารขึ้นมามันก็เรื่องมันหยาบเขาเรียกว่าฌานองค์ฌานนะมันมีอยู่ในจิตแล้วอะปีติมีวิตกวิจารมีปีติสุเอกตาครบมัน เมื่อก่อนตอนไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้หนูฟังนะวิตกวิจารปีติ เอ้ามันก็พูดมันก็เป็นบางครั้งบางคราวอ่ะนี่เราวิตกวิจารเนี่ยมันหยาบแล้วนี่อันนี้ก็เพ่งแล้วสติเพ่งก็ไปที่จิตนี่เนี่ยองค์ฌานมันมีองค์ฌานห้ามันวิตกวิจารปีติสุเอกตาในองค์ธรรมเพ่งไปอยู่ที่นี่วิตกวิจารที่เพ่งมันเยอะเลือดมันวิตกเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้เพ่งมันอยู่นั่นเนี่ยนักเข้ามันเห็นมันหยาบแล้วมันก็จะหยุดเพราะมันหยุดดักปั๊บนี่มันก็จะต้องเกิดปีติวิตกวิจารปีติเอออาบินแล้วตรงนี้ดับเรื่องนั้นต่อมาวิติดับมันจะเกิดสุขขึ้นมาแล้วเพราะสุขดับปั๊บมันก็เกิดเอกตาเป็นหนึ่งแล้วที่นี่แล้วนั่นแน่วแล้วที่นี่มันต้องอาศัยเพ่งเอาสติเพ่งกับไปที่จิตนะจิตานุปัสสนาแล้วพิจารณาเพ่งที่กายเราผมคนเล็บฟันหนังแยกกายเราไปเราก็จะได้ความรู้จากมันอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องวันหนึ่งมันจะต้องยอมรับความจริงจิตมันก็จะอ่อนลงคือรับความจริงที่มันมีในตัวเราทุกอย่าง อาจารย์จะไม่ตอบวิจารณ์เนี่ยแค่โดนสังขารว่ะ เออ ต ั วเด ีย วกันแ ท้เออนั่นแหละดูมันก็แหละจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ก็ดูมันอย่าง เ ด ียวเออเพ่งเนี่ยเพ่งที่จิตนั่นแหละเวลาเดินแล้วก็ไปเดินจิตไปดิบดูมันเรื่อยๆไปเนี่ยพิจารณาตัวเองเสมอในการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นแล้วมีหน้าที่ทำเราทำของเราหน้าที่เขาทำเราก็ทำมันก็เหมือนกันทุกอย่างมันก็เหมือนพิจารณาเหมือนมือหยิบมือวางเหมือนเดินเหมือนกันไม่สนใจใครหรอกถ้าเรียกถึงหลวงตานั่นแหละหลวงตาแล้วต้องมาเอาธรรมะจากท่านสงสัยอะไรจะไปถามท่านแล้วต้องการธรรมะจากท่านท่านคือตัวธรรมะเนี่ยให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นมาก็ต้องอาศัยท่านจะไปกลัวเครื่องท่านทำไมเราพึ่งท่านท่านจูงเราเราตาบอดมาแล้วเอาธรรมะเป็นหลักรายชื่อคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆมันสมมติขึ้นมาจะไปสนใจมัน เอารูปนามเป็นลมท่านก็มีรูปนามมีธรรมะท่านก็มีสติปัญญาแจ่มแจ้งแล้วท่านแนะนำเราก็ต้องเชื่อสิตัวผมผิดมามากเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้แหละงั้นเราก็กระด้างกระเดื่องมันก็ไม่ไปยังเราเคยไปนี้เราเอาตัวนั้นพิจารณาบ่อยๆเราเห็นผิดมามากเดี๋ยวไอ้ที่เราเห็นถูกเราไปตามที่มันลวงเราไปแล้วมันจะเกิดปัญญาฮะนั่นตอนสองตัวนี้อะไรผิดอะไรถูกแล้ววิจัยตัวเราเองนะแก้ไขตัวเราเองนะเราต้องยอมรับคนนี้แหละนั่นว่าการปฏิบัติถ้าไม่ต้องพูดมากเอาแค่สองตัวมันก็เข้าใจคิดถูกอ่ะรู้ผิดรู้ถูกแล้วเข้าใจถ้ารู้ผิดมันจะหนักถ้ารู้ถูกมันจะเป็นความจริงใจจะทำมันก็จะเบาไปเรื่อยๆแค่นี้เนี่ย ถ้าเจริญสติอีกอย่างนะตุ๊กจะทำอะไรจะพูดอะไรให้ใช้สติพิจารณาเสียก่อนว่าควรพูดควรทำหรือไม่จะเอาแต่ความเห็นผิดของตัวเองจะเอาแต่กิเลสของตัวเองได้อย่างไรความเห็นผิดกิเลสของตัวเองมันเป็นทิฏฐิมานะมันต่อต้านไม่ให้ได้รับธรรมะสังเกตง่ายๆอย่างคราวนั้นที่จะไปทะเลกิเลสมันไม่อยากไปมันจะออกไปความเห็นผิดว่าหลวงตาบังคับนี่มันต่อต้านไม่ให้เราได้ธรรมะแล้วนะเห็นหน้ามันได้ยังว่ามันเป็นตัวต่อต้านไม่ให้ได้รับธรรมะตัวกิเลสตัวเห็นผิดนั่นเองฉะนั้นจึงควรเชื่อหลวงตาหลวงตาว่าอะไรเราก็ควรทำตามเพราะท่านเห็นถูกต้องท่านเจนจบท่านรู้แจ้งแล้วส่วนเราล่ะมีแต่ความผิดทั้งนั้นเลยรู้อย่างนี้ก็ควรจะแก้ไขตัวเองได้แล้วหลวงตาจะพูดกับเราเสมอว่าทั้งโลกมีแต่ความเห็นผิดเราก็ถามว่ามีแต่ความเห็นผิดไม่เห็นถูกเลยหรือท่านบอกว่าใช่เราเกิดความสงสัยขึ้นมาวันนี้ฉันได้คำตอบว่าทำไมทั้งโลกถึงมีแต่ความเห็นผิดเพราะว่าคนเราเกิดมาด้วยตัวรู้สึกปัญหาความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวอวิชชาเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้อยู่ทั้งโลกมันก็กลัวเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมาทางธรรมหลวงตาท่านบอกว่ามาแก้ความผิดผิดเพราะทางธรรมนี่เป็นสัมมาทิฏฐิ การลื้อสัตว์ถอนขนสัตว์นี่คำว่าลื้อสัตว์ถอนขนสัตว์นี่คือตรงความเห็นผิดความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิมันจึงฝืนถ้าเรายอมรับตั้งสติยอมรับความผิดความถูกต้องคือความจริงนั่นเองถ้ายอมรับความจริงนั่นคือสัจธรรมนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิมันจะเบาเพราะไอ้มิจฉาทิฏฐินี่มันขัดนะโต้เถียงโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรก็เลยว่ามุทุลุดูดันไปเอาไปข้างๆคู่ๆคนเขามีสัมมาทิฏฐิเขาฟังโดยเหตุผลเขาจะหยุดเลยเขาไม่ยังยุ่งแล้วพูดได้อารมณ์พูดทางโลกเขาว่าพูดได้อารมณ์อารมณ์ความเห็นผิดนั่นเองทีนี้เราตั้งสติพิจารณาอะไรผิดอะไรถูกมีเหตุมีผลนั่นเรามาปฏิบัติธรรมนี้มันต้องฝืนตัวนี้ฝืนความเห็นผิดนี่ถ้ายอมรับสัจธรรมข้อนี้ความถูกต้องแล้วมันก็จะเบาฉะนั้นว่าหรือสัตว์ถอนขนสัตว์นี่มันคิดดูที่เขาโคนั่นนะแค่สองเขาแต่ว่าขนสัตว์นั้นรอบตัวมันน่ะเนี่ยคิดดูที่มันเห็นผิดมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเลยอ่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิตลอดมาพระพุทธเจ้าเรียกว่าปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสมาด้วยความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิที่เรามาบวชมาปฏิบัตินี่เราต้องมาลื้อสัตว์ถอนขนสัตว์ลื้อความเห็นผิดนี่เอาสัจธรรมกันไปก็เพื่อมาแก้ความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิยอมรับสัจธรรมข้อนี้เลยผิดก็ยอมรับผิดถูกก็ยอมรับถูกสองตัวนี้เราต้องตั้งสติเลยแล้วมันจะคลายเราจะเอาสัจธรรมข้อนี้เราคือความจริงถ้ายอมรับความจริงเมื่อไหร่นั่นแหละคือสัจธรรมถ้าตั้งสติให้ดีถ้ามันเกิดขึ้นเห็นผิดแล้วก็ตั้งสตินี่นี่นี่นี่เห็นผิดแล้วเห็นผิดแล้วฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วต้องพูดออกมาเลยนี่มันฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วนี่นั่นนั่นนั่นฟุ้งแล้วมันก็รู้ต อันนั้นน่ะตัวมิจฉาทิฏฐิตัวสมมุติบัญญัติมันขึ้นมาเลยนั่นแหละมันจะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีแล้วถ้ามันว่างๆเฉยๆมันไม่ปรุงแต่งนั่นแหละแล้วนะมันก็เห็นหมดสิมันน้ำใสเห็นตะกอหมดเลยอะไรเป็นอะไรฮะต้องฟุ้งกวนขึ้นมาแล้วน้ำขุ่นแล้วนี่จะอุปมาว่าเห็นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเราจะมาลื้อสัตว์ของคนสัตว์ต้องอดทนต้องยอมรับตั้งสติผิดเป็นผิดเลยเราจะแก้ไขไปเรื่อยไปแล้วก็เบาเรื่อยไปมันหมักหมมมาลุกที่พบที่ชาติแล้วนี่นี่เรามาลื้อฟื้นเนี่ยเราเรียกว่าลื้อถัดถอนขนสัตว์ค่อยๆถอนไปเรื่อยๆมันก็ค่อยไปเรื่อยๆเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้านี่ว่าผู้มีธรรมะที่สี่ก็คือเขาโคมันมีน้อยแต่ขนโคมันมากเราต้องเพียรพยายามแบบนี้แหละนี่แหละเราจะต้องให้เข้าใจตัวนี้เราเป็นพุทธชนน่ะก็จะเป็นอริยชนได้เราต้องตั้งสัจจะไว้คือธรรมาทิฏฐิรักษาหลักยอมรับความจริงที่มันเป็นจริงอยู่ตรงนี้เองแล้วเราก็จะได้เดินทางถูกต้องยอมรับความจริงตั้งสติเขาพูดมาความจริงเรื่องมันจริงแล้วไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอันนี้แหละคำว่าลือสัตว์ท้องคนสัตว์เนี่ยหลวงพ่อมันขึ้นมาเนี่ยก็มาแนะนำเองมาชี้แนะเองเวลาสงสัยแล้วก็มาเปิดฟังนี่ว่าลือสัตว์ท้องสัตว์เป็นนี่หรือความเห็นผิดนั่นเองทำความถูกให้เห็นความถูกต้องคือความเป็นจริงคือแต่จะทำมันก็จะเบาลงไป แล้วเมื่อกี้หลวงพ่อให้หนูรับผิดว่าอะไรอ่ะ ก็เองไปนู่นนั่นน่ะนี่เองไม่เอามานะก็ผิดแล้วเองเป็นฐานะลูกศิษย์อ่ะให้คนนั้นคนนี้มาทำแทนอันนั้นก็ผิดแล้วฐานะหน้าที่ของตัวน่ะจะมาใช้ใครเจ้าของเขาคนทำก็มีเราจะไปแล้วก็ทำของเราหน้าที่ของเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจะไปแล้วก็ไม่ว่าเลยนั่นต้องทำมาของเราอยู่อันนี้ก็เห็นผิดอีกแล้วเราต้องยอมรับคนนี้เราทำเรียบร้อยแล้วมันจะนานเท่าไหร่ไม่ต้องไปเกี่ยงคนนู้นคนนี้หรอกเป็นหน้าที่ของเรานี่นี่แล้วเราต้องรักษาหน้าที่ตรงนี้สิรักษาหน้าที่ลูกศิษย์ที่คุณกติต้องว่าง่ายถอนง่ายมันก็ไปเร็วสิเอาแต่ของดีลุงตานะมีแต่ให้ของถ้าจะทำทั้งนั้นเนี่ยพอบ้าขึ้นมาแล้วมันเป็นไปแล้วน้องตาก็บ้าตามเองสิเอาเลยสิเองสอนข้านี่ถ้าเองดีข้าก็ให้ดีแล้วกลัวน้องตาทิ้งนี่แหละแน่ยังรู้จักกลัวน้องตาจะไปทิ้งเองมีแต่เสียให้ของดีเองนั่นตัวไหนเองบ้าเองอ่ะยอมรับข้อนี้สิใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องยอมรับสัจธรรมข้อนี้ซะมั่งสิเดี๋ยวมันก็คอยดีขึ้นดีขึ้นอ่ะแค่นี้แหละ ได้บอกว่าเมื่อปฏิบัติ แ ล้วอยาก ได ้แรงมา เลยใช่ค่อยไปพี่ถึงกระช่างตั้งสติไว้ถึงกระช่างไม่ถึงก็ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยอยากนอนถ้ามันง่วงก็นอนไปซะเลยอย่าฝืนมันฝืนมันเป็นอัตตาแล้วนี่บังคับนะอย่าลืมข้อนี้สิผู้เจ้าท่านก็บอกอยากนอนก็นอนถ้ามันอิ่มซะเพราะมันอิ่มแล้วลูกมาที่นี่เป็นทีเราแล้วมันขยันขึ้นมาแล้วกิเลสมันต้องให้มันมั่งอย่าลืมเที่ยวอ่ะบัวจะพ้นน้ำต้องอาศัยตมนะอยากนอนใครมันนอนมันอิ่มน้ำสำราญแล้วที่นี่มันทีเราแล้วนั่งกันน้ำเต็มที่เลยสุดใครสุดมันอ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้อย่าไปทรมานนะ น ี่ นะความเห็นอย่างนี้นะหนูช่วยแก้หน่อยที่หนูว่าทำไมมันตั้งแรงอ่ะนะเพราะว่าหนูนะเสียเวลากับหลวงตาตั้งหลายชั่วโมงฟังมันนะแต่หนูบอกว่าหนูว่านะต้องเสียเวลากับหลวงตาตั้งหลายชั่วโมงลาไปปฏิบัติก็นะดูอย่างก็เดินไปดิเขายังไม่เห็นว่าต้องมานั่งคุยกับหลวงตาเลยเขาก็ไปปฏิบัติไปแล้วหนูต้องมานั่งคุยกับหลวงตาเองนั่นต้องเก็บที่นอนอีกเก็บไปทำอะไรอีกกว่าจะได ้นั่นนี่คิดผิดเดี๋ยวการที่เราต้องกำหนดเรื่อยไปนะจะหยุดจะวางอะไรไม่ว่าทำอะไรทุกอย่างแล้วต้องกำหนดเราเรื่อยไปอ่ะนี่ปฏิบัติธรรมไม่ก็แบบไอ้วันน่ะทำงานเพราะนั้นมันผิดแล้วน่ะนี่สมมุติทำงานทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่นะมันต้อง กำหนดตัวเราเนี่ยเอาที่กำหนดมันทุกขณะไปทุกเวลาเลยไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่นี่ตัวปฏิบัติเนี่ยทุกเวลาไปจะว่าทำอันนู้นทำอันนี้ไม่ได้อันนี้เห็นผิดแล้วนี่ไม่ว่าทำอะไรจะกินข้าวกินหยิบอะไรแล้วแต่กำหนดมันเรื่อยไปจะเดินกำหนดเดินจะนั่งกำหนดลมหายใจจะหยิบก็กำหนดมือนี่ตัวนี้ต่างหากเล่านี่แหละปฏิบัติพัฒนากันแล้วก็ต้องกำหนดมีเหตุมีผลอะไรต่างๆเกี่ยวกับกำหนดทำก็ได้กำหนดเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วต้องกำหนดมันตลอดน่ะไม่ใช่ว่าอันนู้นอันนี้เราผิดแล้วนั่นน่ะนี่เห็นผิดจะอ้างคนนู้นคนนี้นั้นผิดแล้วมันอยู่ที่ตัวเรากำหนดทุกขณะไปนี่ปฏิบัติถึงกระชั่งไม่ถึงกระชั่งค่อยเป็นค่อยไปมันเลื่อยไปทำอะไรเสร็จก็เสร็จแล้วมันก็จะต่อไปนู่นไปนี่กำหนดมันเรื่อยไปเนี่ยจนมันเป็นวาสีตลอดไม่ว่าทุกเวลาการตามเลยนี่ให้เข้าใจเนี่ยนี่ไม่เข้าใจตัวนี้เห็นผิดตัวนี้มันจึงทำให้เราอ้างนู่นอ้างนี่นี่ไม่ทำอะไรทุกกรณีเราต้องกำหนดให้เราเรื่อยไปโอ้เนี่ยมันผิดเนี่ยเห็นผิดแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านนะดิให้เข้าใจไว้ด้วยนี่แหละแค่นี้ให้เข้าใจตัวนั้นแต่มันก็พอจะเตือนสติเราได้